Кадэцкі корпус. Калі загаворыш з сярэднестатыстычным палачанінам пра кадэцкі корпус, звычайна пачуеш адно тое, што яго ўзарвалі. Знішчаючы старыя езуіцкія муры, сучасныя вандалы амаль да звання зруйнавалі і памяць пра навучальную ўстанову, гісторыя якой налічвае ні многа ні мала без чвэрці стагоддзя. Яна пачынаецца ў 1930 годзе, калі Мікалай I зацвердзіў палажэнне о губернскіх кадэцкіх карпусах, што прадугледжвала стварыць корпус на 400 кадэтаў і ў Полацку. Вялікіх праблемаў з будаўніцтвам і абсталяваннем не ўзнікала, бо, як мы ведаем, якраз тады царскія ўлады зачынілі вышэйшую піярскую вучэльню і прысабечылі ўсю былую маёмасць акадэміі. Корпусу дасталіся будынак кляштару, 10 ордэнскіх дамоў і 6 дамоў скарбовых. Прызначаны архітэктарам Антоні Порта дакладваў начальству, што ўсю неабходную перабудову езуіцкай рэзідэнцыі можна закончыць за 3 гады. Урад выдаткаваў на гэта 580 тысяч рублёў. Цікава ўчытвацца ў тагачасныя казённыя расійскія паперы. Іх стылі лексіка часам дзіўна нагадваюць нешта вельмі знаёмае з падзеяў недаўніх часоў. Вось, напрыклад, камісія аб устраенні полацкага кадэцкага корпуса на чале з беларускім генерал-губернатарам князем Хаванскім загадвае прыёру піярскага кляштару Барташэвічу ачысціць памяшчэнне ад кніг, музейных экспанатаў, карцін, музычных інструментаў і нотаў, а таксама ад свайго жыцельства. А вось некаторыя вынікі гэтай ачысткі. Акадэмічная бібліятэка скарацілася па колькасці тамоў у 20 разоў. Багадзельню ператварылі ў корпусную пральню, у батанічным садзе зрабілі дрывотню. Кадэцкія карпусы афіцыйна былі сярэднімі навучальнымі ўстановамі з ваенным рэжымам, з выпускнікоў якіх камплектаваліся вайсковыя вучэльні. На захопленых Расіяй землях яны, аднак, адыгрывалі значна большую ролю. Пра яе скажа на 50-гадовым юбілеі корпусу яго выпускнік, сапраўдны стацкі саветнік Петроў. Прашу всех иметь в виду, что Полоцкий кадетский корпус волею императора Николая Павловича учрежден для проведения в Западном крае идеи русского просвещения, русского патриотизма и русского дела. Западный край историческими обстоятельствами был оторван от России, и в нем едва не был забыт русский язык, едва не было уничтожено древнее православие. Но мы, получившие образование в Полоцком корпусе, в тех стенах, где некогда иезуиты строили свои ковы, должны всеми силами стремиться поднять в крае русское дело и заботиться об окончательном воссоединении этого исконно русского края с православной Россией. Открытие новой научальной установы отбылось 25 червня 1835 года. На той день у корпус были приняты со шляхетских семью 54 подлетки во возрасте с 12 до 14 годов. Раніцой іх пасыхтавалі ў рэкрэацыйнай залі. Дырэктар адрэкамендаваў кожнага пайменна генерал-губернатару і даў каманду на малітву направа, скорым шагам марш. Пасля літургіі ў Мікалаеўскім саборы праваслаўны полацкі епіскап Смарад сказаў перад вернікамі прачулае слова. Хлопчукі ў навюткай кадэцкай форме пачулі, што мусяць абразавацца прылічна благароднаму саслов'ю і стаць полезнымі сынамі Расіі. Потым корпусныя будынкі пакрапілі святой вадою, і госці селі палуднаваць. У другой палове абеду в сталовню запрасілі выхаванцаў. Тыя ласаваліся дэсертам, крычалі пры тостах «Ура!» і ломкімі галасамі співалі «Боже, царя храні!». Увечары яны гулялі па ілюмінаваным пляцы, над якім гарэў на саборы царскі вензель. Назаўтра свята скончылася, пацягнуліся кадэцкія будні. Першым дырэктарам корпусу стаў удзельнік вайны з Напалеонам генерал-майор Павел Хвашчынскі. Дакументы сведчаць, што падчас штурму Полацку ў кастрычніку 1812-го падпаручнік Хвашчынскі у якасці ад'ютанта неаднакратна пападал весьма опасныя места для аддачы приказаний по фронту, причём выделялся неустрашимостью при сильном неприятельском огне и крайней расторопностью в исполнении возлагавшихся на него поручений, за что и был переведен в Могилевский пехотный полк поручиком. Мяркуючы па загадах і лістах першага дырэктара, гэта быў чалавек дападкі і ўедлівы. Сам правіраў зручнасць мэблі і вызначаў, на якой гадаванцы хутчэй праціраюць казённыя штаны. Яшчэ ён быў такі зацяты антысеміт, што меўся перагарадзіць картаваным плотам прылеглыя да корпусу вуліцы, каб полацкія яўрэі нават не набліжаліся да кадэтаў. У першыя дні хлопчыкі з задавальненнем займаліся фронтам, асвойвалі сігналы, вучыліся танцаваць і спяваць хорам. Праграма называла гэтыя заняткі прыятнымі іскусствамі. Праз пару тыдняў навучальны камітэт наладзіў праверку ведання іншых, менш прыемных дысцыплінаў. Высветлілася, што з 65 кадэтаў 37 зусім не ведаюць французскай азбукі, а 29 – нямецкай. Двое вызначыліся тым, што не ведалі амаль нічога і з цяжкасцю разбіралі расейскі тэкст. Згодна з падрыхтоўкай, выхаванцаў падзялілі на тры класы. Расклад уключаў закон Божий, названыя раней мовы, арыфметыку, алгебру, геаграфію, гісторыю, чыстапісанне і маляванне. На тыдзень прыпадала 24 урокі па 1,5 гадзіны. Кіраўніцтва раіла педагогам звярнуць увагу на правільнасць чытання і маўлення, так как большинство поступивших дзяцей із губерній беларускіх з грубым местным наречыем. Каб дакладней вызначаць узровень ведаў, у корпусах існавала 12-балавая сістэма ацэнак. Педагагічны арсенал кадэцкіх настаўнікаў у параўнанні з вынаходкамі іх папярэднікаў-езуітаў выглядае досыць убога. У класах стаялі чырвоныя і чорныя дошкі, куды запісвалі прозвішчы выдатнікаў і тых, чые поспехі цяжка было ацаніць нават пяцёркай. Калі ў клас заходзіў нехта з начальства, вучні станавіліся кожны каля сваёй дошкі. За нядбайнасць кадэтаў маглі на тыдзень ці два пазбавіць адной з найсмачнейшых страваў, прычым у сталовні па каранам загадвалі стаяць і глядзець, як ласуюцца таварышы. Дзень пачынаўся з пад'ёму а палове 6 раніцы і заканчваўся адбоем а палове 10 вечара. Шмат часу адводзілася заняткам на свежым паветры, дзе пад наглядам выхавальнікаў кадэты гулялі ў мячы ў валаны, бегалі на выперадкі, лазілі па канатах, шастах і драбінах, скакалі цераз драўлянага каня, перацягвалі палкі, хадзілі з чыгуннымі шарамі ў руках, узбегалі на стромыя дашчаныя горкі. Узімку праграму дапаўнялі гульня ў снежкі, канькі, будаўніцтва снегавых фартэцаў. 6 гадзінаў на тыдзень прысвячалася вайсковай падрыхтоўцы, фронту, і 6 – гімнастыцы, фехтаванню, танцам і спевам. Вольны час рэкамендавалася бавіць з двухтыднёвікам пад прывабную назвою «Журнал для чтення воспитанников военно-учебных заведений».